शिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईशो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। दरवाजा बंद कर दीजिए। प्रवेश वाक्य के ऊपर विचार होता है। अभी दुखी सुखी अगर आत्मा होगा तो विकारी होने से सावयव हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, अनात्मा हो जाएगा। ये दोष सिद्धांत दिया, इसलिए वास्तव आत्मा दुखी सुखी नहीं है, वो तो चिदाभास से ही दुखी सुखी होता है। तो इसके ऊपर अभी जैन लोग शंका किए, आत्मा सक्रिय होगा, सावयव होगा, तथापि अनित्य नहीं होगा, नित्य होगा, ऐसे वो लोग शंका करने से भाष्य में कहे कि सावयवत्व नित्यत्व मिति चेत, जैन लोग शंका किए, उसके ऊपर सिद्धांत टीका में उत्तर देता है। उसको वो खींच देने से गिर जाएगा अपने आप, खींच देने से। सिद्धांत कहता है कि यत सावयवम तद अवयव संयोग प्रीतम, उठा कर कैसे रख दीजिए, नहीं तो खुल जाता है। बस जो सावयव है वो अवयव का संयोग से होगा, जैसे पट तो तथा सती, जो संयोग है वो विभाग अवसानत्वात, तो जो भी संयोग होगा उसका अंत विभाग होगा ही होगा, तो विभाग होने से द्रव्य का नाश हो जाएगा। इसलिए आप जैन लोग जो कहते हैं सावयव भी होगा और नित्य होगा, ये नहीं हो पाएगा। सिद्धांत कहता है भाष्य में, सावयवस्य अवयव संयोग पूर्वकत्वे सति विभागो अवश्यं विभागो उपपत्ते है। सावयवस्य अवयव संयोग पूर्वकत्वे, सावयवस्य में षष्ठी है, तो षष्ठी अगर हटा देंगे तो सावयव अवयव संयोग पूर्वक, तो समास कैसे कहेंगे? ठेल दीजिए, ठेल दीजिए उसका, ना ना ठेलना है, उस साइड से ठेलना है। अवयव यस्मात, जब पूर्व कहेंगे तो पंचमी हो जाएगा, तो पूर्व पर इत्यादि से दिग्वाची है, ठीक है। हाँ वो भी चलेगा। सावयव जो होगा वो अवयव संयोग पूर्व क, तो बहुव्रीहि हुआ इसलिए क आ गया, तो अवयव संयोग पूर्वो यस्मात्, अवयव का संयोग होगा तो तभी वो सावयव होगा, तो अवयव का संयोग होने से नियम है कि संयोग हो तो विभाग होगा, तो विभाग उपपत्ते है। पूर्व पक्ष कहा था कि विभाग नहीं होगा, जैन कहता था तो विभाग होगा। टीका में अभी जैन कहता है यत सावयवम तद अवयव संयोग पूर्वकम, ऐसे सिद्धांति कहा। अभी जैन कहता है कि इति न व्याप्ति, जो सावयव होगा वो अवयव संयोग पूर्वक होगा, अगर अवयव संयोग पूर्वक होगा तो संयोग हुआ तो विभाग हो जाएगा, ये सिद्धांति कहा था। पूर्व पक्ष कहता है ऐसा व्याप्ति नहीं है, दिखाता है व्यभिचार स्थल, सावयवसु सावयवेशु एव वज्रादिषु अवयव संयोग पूर्वकत्वे प्रमाण अभावात्। सावयव तो है किंतु अवयव संयोग होकर के ये बना है ऐसा प्रमाण नहीं है। कौन कहते हैं वज्र, वज्र अर्थात हीरा, तो हीरा में अवयव संयोग नहीं होता, वो कहते हैं क्यों, वो टुकड़ा नहीं किया जा सकता, हीरा कहते हैं बहुत हार्ड होता है, टूटता नहीं होगा, तो होगा तो सावयवसु एव वज्रादिषु हीरा हीरा कास्त प्रसिद्ध है, टुकड़ा हो जाएगा वज्रादिशु अवयव संयोग पूर्वक प्रमाण अभावात्, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात सावयव होगा फिर भी अवयव संयोग पूर्वक नहीं होगा, ये जैन कह दिया। तो सिद्धांती अभी जैन कह रहा है भाष्य, वज्रादिशु अदर्शनान नेति चेत वज्रादिशु अदर्शनात, आप जो व्याप्ति कहे जो सावयव होगा अवयव संयोग पूर्वक होगा, वज्रादिशु अदर्शनात् वज्रादि में ऐसा नहीं दिखता है इसलिए न, आप जो व्याप्ति कहे वो ठीक नहीं है। इति चेत सिद्धांति कहते हैं कि न, टीका में विमतम सिद्धांति अनुमान दे रहा है, विमतम अवयव संयोग पूर्वकम सावयवत्वाद पटवत इति अनुमान न परिहरति। आप वज्र को उदाहरण दिए तो हम वहां भी सावयवत्व का अनुमान करेंगे, क्यों आप वहां मान रहे हैं कि अवयव संयोग तो है, अवयव संयोग पूर्वकत्व है किंतु सावयवत्व नहीं है, ये आप कह रहे हैं, ये आप कैसा कह रहे हैं, नहीं है बोल करके आपको प्रत्यक्ष दिखता नहीं, हम अनुमान करेंगे। तो विमतम अवयव संयोग पूर्वकम सावयवत्वाद पटवत, पट जैसे सावयव होने से अवयव संयोग पूर्वक हुआ, इसी प्रकार की जो विमतम विमतम अर्थात वज्रादि वो सभी सावयव होने से अवयव संयोग पूर्वक होंगे। भाष्य में सिद्धांति कहता है कि न अनुमयत्वाद संयोग पूर्वत्वस्य, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है हीरा में किंतु अनुमान करेंगे, अनुमयत्वाद संयोग पूर्वत्वस्य। टीका में कैसे जहां विरुद्धम मतम यस्मिन, जिसमें दो पक्ष विरुद्ध मत दे रहे हैं उसको विमत कहा जाता है। टीका में आत्मनो मन संयोग जन्य दुखादि गुणवत्व सावयवत्व सक्रियत्व अनित्यत्वादि प्रसंगम प्रतिपाद्य प्रकृतं उपसंहरति। आत्मनः मन संयोग जन्य दुखादि गुणवत्व, आत्मन में षष्ठी है, मन संयोग तस्मात जायते तज्जन्य दुखादि गुण, आत्मा हो जाएगा ऐसे दुखादि गुणवान, तो आत्मा मन संयोग जो दुखादि गुणवान, आत्मन मन संयोग जो दुखादि गुणवत्व, ऐसा होने पर सावयवत्व, क्योंकि मन संयोग होगा जो निरवयव होगा उसमें संयोग नहीं हो पाएगा, इसलिए संयोग हुआ तो सावयव, जो सावयव होगा उसमें क्रिया भी होगी, सक्रियत्व जो क्रिया वाला हो जाएगा वो विकारी हो जाएगा, विकारी हो जाएगा तो अनित्य हो जाएगा, अनित्यत्वादि प्रसंगम प्रतिपाद्य प्रकृतम उपसंगरति। इसलिए जो प्रवेश किया है आत्मा वो वास्तविक दुखी नहीं है, यहाँ से विचार आरंभ हुआ था, पूर्व पक्ष कहा था कि स एस यह प्रविष्ट, तो वही परमात्मा जो जगत सृष्टि किया वही प्रवेश किया है, पूर्व पक्ष का नहीं हो पाएगा क्योंकि जो प्रविष्ट है वो तो दुखी सुखी दिख रहा है, वहां से विचार आरंभ हुआ था। अभी इसका उपसंहार करते हैं, तस्माद इति भाष्य में तस्माद न आत्मनो दुखादि अनित्य गुणाश्रयत्व उपपत्ति ही, तस्माद एक नंबर टिप्पणी देखिये, यतः सावयवस्य अनित्यत्वादि दुर्वारम, जो सावयव होगा वो अनित्य होगा तो दुर्वारम उसका वारण नहीं किया जा सकता है, अतः तो अवयव कल्पना अयोगात, आत्मा में अवयव का कल्पना नहीं हो पाएगा, तो अवयव का जिसका कल्पना नहीं हो पाएगा ऐसे आत्मा में आत्मनो मन संयोग अनुपपत्ते, क्योंकि जिसका अवयव नहीं रहेगा उसमें संयोग भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि संयोग जो है न्यायिक लोग भी उसको कहते हैं संयोग अव्याप्य वृत्ति, रूप जिसमें रहेगा तो रूप रहेगा ही, ऐसा नहीं कि एक अंश में रूप है एक अंश में रूप नहीं, ऐसा नहीं माना जाता है। तो इसी प्रकार की संयोग नहीं है, रूप व्याप्य वृत्ति होता है किंतु संयोग व्याप्य वृत्ति नहीं है, एक जगह में संयोग है उसी पदार्थ का अपर पार्श्व में संयोग नहीं, इसको अव्याप्य वृत्ति कहा जाता है। तो संयोग उसमें होगा जिसमें एक पार्श्व अपर पार्श्व हो, तो जिसमें एक पार्श्व अपर पार्श्व कहेंगे वो सावयव हो जाएगा, तो ये नियम है, अगर सावयव नहीं है तो संयोग नहीं हो पाएगा, मन संयोग अनुपत्ते तस्मिन दुखादि उत्पत्ति हेतु अभाव, क्योंकि न्यायिक लोग भी कहते हैं मन का आत्मा के साथ संयोग होने पर ही आत्मा में दुख की उत्पत्ति होगी, और मन का संयोग नहीं हो पाएगा तो फिर दुखादि उत्पत्ति का हेतु अभाव, नहीं रहने से आत्मा असंसारी, असंसारी तुम आत्मन हो, तस्मात तस्मात का अर्थ आत्मनो असंसारित्वात्। भाष्य में दिया प्रथम पंक्ति में तस्मात, तस्मात का अर्थ आत्मनो असंसारित्वात्। क्यों असंसारी है? क्योंकि अदुखी। क्यों अदुखी है? क्योंकि मनोसंयोग नहीं हुआ। क्यों मनोसंयोग नहीं हुआ? क्योंकि सावयव नहीं हुआ। तो इतने सारे तस्मात का अंदर में अंतर्भूत है। दुख को व्याप्त वृत्ति नहीं मानते, दुख दुख व्यापक वृत्ति, दुख जहाँ होगा, किंतु दुख तो व्यापक वृत्ति का बात नहीं हो तो संयोग नहीं होता ना, तो समवाय, समवाय सर्वदा व्यापक वृत्ति, संयोग अव्यापक वृत्ति। भूतल में घट है, एक जगह में है अन्य जगह में नहीं है, इसको अव्यापक वृत्ति कहा जाएगा। जहाँ समवाय संबंध है वो व्यापक वृत्ति। तो ये दूसरे लोग इसलिए कहते हैं कि वो परमाणु ऐसा कुछ पदार्थ ये नहीं होता, तो निरवय पदार्थ केवल ब्रह्म को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति जिसका होगा वो निरवय वो कैसे होगा? तो समवाय संबंध से ये कैसे बोले कि ये दुख जो है समवाय संबंध से रहेगा? तो नए एक लोग कहते हैं, किंतु वो समवाय संबंध से जो रहेगा वो अव्यापी वृत्ति नहीं है, वो व्यापी वृत्ति होगा। लेकिन देखा जाता है कि यहाँ मनो संयोग का बात चल रहा है, दुख संयोग का नहीं। मनो संयोग होने से समवाय संबंध से दुख की उत्पत्ति। मनो एक द्रव्य है और आत्मा एक द्रव्य है, ये दोनों का बीच में संयोग होगा, दुख और आत्मा के बीच में संयोग नहीं हो पाएगा ना, इसलिए वहाँ व्यापी वृत्ति अव्यापी वृत्ति का बात नहीं। उसका जो कारण है मनो संयोग, वहाँ व्यापी वृत्ति अव्यापी वृत्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे टीका में सावयव सुयव आगे टीका पूरा। हाँ ठीक है, तस्मात भाष्य में तस्मात न आत्मनो दुखादि अनित्य गुणाश्रय तो उपपत्ति ही। इसलिए आत्मा में दुखादि जो अनित्य गुण है, दुखादि अनित्य गुण सब समानाधिकरण हो गया, तस्य आश्रयत्व आत्मनो न उपपत्ति, ये संभव नहीं होगा। ठीक है, मैं आत्मनो अनर्थ ध्वंसार्थ शास्त्रारंभ अन्यथा अनुपत्या संसारिता इति अर्थापत्या संकते। अभी कहता है कि अगर आत्मा संसारी नहीं होगा तो ये शास्त्र किसके लिए है सब? तो शास्त्र तो इसलिए है कि अनर्थ का ध्वंस के लिए। अनर्थ क्या है? संसारित्व। और आप कहते हैं कि जो प्रवेश किया है वो संसारी नहीं है, तो ये शास्त्र आरंभ ये व्यर्थ हो जाएगा। आत्मनो अनर्थ ध्वंसार्थ शास्त्र आरंभ अन्यथा अनुपपत्या, अर्थात जो प्रविष्ट है अगर वो संसारी नहीं होगा तो शास्त्र आरंभ न उपपद्यते। शास्त्र आरंभ अन्यथा अनुपपत्या प्रविष्ट से संसारिता कल्प्यते, जो प्रविष्ट हुआ है वो संसारी होगा, नहीं तो शास्त्र किसके लिए, ये शंका करता है। भाष्य में परस्य अदुखित्वे, परस्य अदुखित्वे क्योंकि पर ही प्रवेश किया है, अगर वो दुखी नहीं होगा। अन्य से दुखी न अभाव है, जो प्रवेश किया है उसको छोड़ करके बाकी, तो शरीर में बाकी जितने हैं जो प्रवेश किया है वो चेतन, उसको छोड़ करके बाकी जो बुद्धि इत्यादि है वो सब दुखी होंगे, वो जड़ है उसको क्या मतलब है, इसलिए तीन नंबर टिप्पणी दे दिया। अन्य से दुखी न अभाव, बुद्धिगत दुख निवृत्ति अर्थ शास्त्रारंभ अयुक्त, कहेंगे बुद्धि में दुख है और वो दुख को निराकरण करने के लिए शास्त्र का आरंभ, कहते बुद्धि में दुख नहीं है क्योंकि वो तो अचैतन्य, वो तो जड़ है, तो जड़ में कोई दुख नहीं होता है। तो दुखिनो अभावे, तो कोई दुखी नहीं है, नहीं होने से दुख उपशमनाय शास्त्रारंभ अनर्थक्यम, अगर जो प्रविष्ट है वही अगर दुखी नहीं होगा तो और कोई दुखी नहीं है, नहीं होने से शास्त्र आरंभ अनर्थक हो जाएगा। इति चेत सिद्धांत कहता कि न। टीका में अविद्या विद्यमानम आत्मस्थम अनर्थ भ्रमं निराकर्तुं तदारंभ संभवति इति अन्यथा उपपत्या समादत्ते। अभी पूर्व पक्ष अन्यथा अनुपपत्ति, इसको अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। अगर प्रविष्टस्य असंसारित्वे शास्त्रारंभो न उपपद्यते, इसलिए शास्त्रारंभो अन्यथा अनुपपत्या परस्य संसारित्व कल्प्यते, इसको कहा जाता है अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण नहीं वहां हो पाएगा अगर वो अन्य उपाय से प्राप्त हो जाएगा। आप कहते हैं कि जैसे दिवा अभुंजानस्य देव अभुंजानस्य दिवा अभुंजानस्य देवदत्तस्य रात्रि भोजनम बिना पीनत्वम न उपपद्यते, पीनत्व मोटापन, दिवा अभुंजानस्य रात्रि भोजनम बिना पीन नहीं होगा। कहेंगे दिवा में भी नहीं है, रात्रि में भी नहीं है, संध्या काल में भोजन करता है, तो अभी आपका अर्थापत्ति प्रमाण और चलेगा? कहेंगे अन्यथा उपपत्ति हो गया, अन्य प्रकार से उपपत्ति हो गया, सिद्ध हो गया, इसलिए आप जो कहते हैं ये अगर नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा, कहते हैं ये नहीं होने से नहीं होगा, नहीं इस उपाय से भी हो जाएगा। तो अभी सिद्धांत कह रहा है अन्यथा उपपत्तिया समाधते, अन्यथा अनुपपत्ति कह रहा था पूर्व पक्ष, सिद्धांत कहता है कि अन्यथा उपपत्ति हो जाएगी, कैसे हो जाएगी दिखाता है। अविद्या विद्यमानम समास इसमें हो जाएगा, अविद्या विद्यमानम, 11 नंबर टिप्पणी दिया है क्या, न क्वचिदपि वास्तवम दुखम उपेत्य तद्वंसार्थ शास्त्रमिति मत्वा आह, कहीं वास्तव में दुख है और उसका निराकरण करने के लिए शास्त्र है ऐसा नहीं है, वास्तव में पदार्थ है घट, वहाँ वास्तव में सर्प, सर्प वहाँ वास्तव है और आपको उसका ज्ञान हुआ, उसका अधिष्ठान भूतलों का भी ज्ञान हो गया, फिर वो सर्प का निवारण हो जाएगा? वास्तव पदार्थ का ज्ञान से निवारण नहीं होगा। सिद्धांत कहते हैं कि न क्वचिदपि वास्तवम दुखम उपेत्य तद्वंसार्थ शास्त्रम, तो शास्त्र वास्तव दुख का ध्वंस के लिए नहीं है, वास्तवस्य अनिवर्त्यत्वात्, दुख अगर वास्तव होगा उसका निवृत्ति नहीं होगी। आत्मा कर्त्रादि रूपश्चेन मा कांक्षी तरी मुक्तताम, ऐसे वार्तिककार भगवान कहते हैं, आत्मा अगर कर्ता है, कर्त्रादि कर्ता भोक्ता सुखी दुखी अगर होगा तरी मुक्तताम मा कांक्षी, फिर मुक्त हो जाऊं इसका आकांक्षा ही छोड़ दीजिए। क्यों नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्तेत औष्ण्यवत रवेह, रवेह औष्ण्यम न निवर्तते यथा, इसी प्रकार की भावानाम स्वभावो न निवर्तते, जिसका जो स्वभाव होगा वो निवृत्त नहीं हो जाएगा, इसलिए ये जो दुख है वो कोई वास्तव पदार्थ नहीं है। टीका में अविद्या विद्यमानम आत्मस्थम अनर्थ भ्रमम निराकर्तुम तदारंभः संभवति, अविद्या विद्यमानम और कहाँ विद्यमान है आत्मस्थम, क्या विद्यमान है अनर्थ भ्रमम, तो अनर्थ का भ्रम आत्मा में आरोप कर लिया, क्यों कर लिया अविद्या से, इसका निराकरण के लिए तद आरंभ, तद आरंभ शास्त्र आरंभ ये संभवती इति अन्यथा उपपत्ति, अन्य उपाय से हो गया तो होने से आत्मा में अर्थात जो प्रविष्ट है उसमें दुख मानना कोई आवश्यक नहीं है। भाष्य में इति चेत न कहता अंतिम पंक्ति में अविद्या अध्यारोपित दुखित्व भ्रम अपोहार्थत्वात्, अविद्या अध्यारोपित दुखित्व का भ्रम, तो दुखित्व नहीं है, दुखित्व का भ्रम अविद्या से आरोप कर दिया उसका अपोहार्थ निराकरण के लिए, तो जब भी दुखी है वो केवल भ्रम है, इसलिए अर्जुन जब दुखी हो रहा था भगवान पहले कैसा कहना आरम्भ किया, एकदम कहे तो मूर्ख है तो इसी प्रकार की अरे ये बिल्कुल भ्रम है अपोहार्थत्वात्। टीका में तो अविद्या से जो अध्यारोपित तो हुआ है दुखित्व का भ्रम उसका अपोहार्थ अपोह निराकरण। टीका में परस्य एव अविद्याकृत संसारित्व भ्रांति ध्वंसार्थं शास्त्रम इति एत दृष्टान्तेन स्पष्टयति, परस्य एव अविद्याकृत संसारित्व भ्रांति, क्योंकि जो प्रविष्ट है उसी में अभी दिख रहा है दुख, और सिद्धांत कह दिया वो दुख तो केवल दिखना है तो भ्रम है, तो फिर प्रवेश जो किया है परमात्मा उसी में ही ये दुख का भ्रम, ये कैसा हुआ कहते हैं अविद्याकृत, तो परमात्मा जो कि विद्या का अधिष्ठान है अभी वो अविद्याग्रस्त हो गया, तो वही अर्थात तो कहते ना महालज्जा का विषय हम ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अज्ञान से कवलित तो हो गए और फिर संसारी सुखी दुखी होकर के चलते हैं। कम से कम जितना समय तक वेदांत तो विचार करते हैं उतने समय तक हम तो ब्रह्म बन जाए, आगे फिर अब्रह्म होकर के सुखी दुखी हो जाए करते, अर्थात तो ब्रह्म बन जाए अर्थात तो उतने समय तक ये अज्ञान हमसे दूर रहे। तो बाकी भ्रांति ध्वंसार्थम शास्त्रम, अविद्या से जो संसारित्व की भ्रांति है उसका ध्वंस के लिए शास्त्रम। इति एतद् दृष्टान्तेन स्पष्टयति, ये दृष्टांत से स्पष्ट हो जाता है। अगर ये वेदांत तो हम लोग आधा घंटा एक घंटा विचार करते हैं उसके बाद अगर ये न चले तो फिर ये कोई प्रवृत्ति होगी और तो ये चलता है, किंतु चलता है तो चलने दीजिए हमको क्या हानि है। इस प्रकार की भी जब हो जाता है तो भी कोई कठिनाई नहीं है, किंतु ऐसे चलता है जिसके चलते हमको हानि होती है, ऐसे होती है। कहते हैं ये जो चलता है इसके चलते हमको जो हानि होती है हम मानते हैं, इसको हानि बोल करके हम क्यों स्टाम्प लगाते हैं। ये चलने से हमको लेकर के गंगा जी में डुबा देता है ठंडी में, तो ये हानि होता है। कहते हैं हानि को, ये हानि का स्टाम्प को हटा दें तो जो होता है ठीक ही होता है। तो तब हम अभी ही ज्ञानी है, किंतु कहते हैं ठंडी में गंगा जी में डुबाने से हम ये हानि नहीं है इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात जगत जैसा है ये ठीक है, जो घट रहा है वो ठीक है, ऐसा हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे फिर परिवर्तन के लिए उद्यम करेंगे नहीं करेंगे? ये जो परिवर्तन के लिए उद्यम करेंगे उसी से दुख भोगना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो उद्यम करने से भी दुख होगा, और अगर उद्यम नहीं करके भोग कर लेते तो दुख होगा। ये दोनों बिल्कुल बराबर है, क्यों? उतने ही प्रारब्ध है। तो फिर भी हम उद्यम क्यों करते हैं? अगर हम ये समझ गए, अगर हम उद्यम नहीं करेंगे तो भी जितना दुख है उतना, हम तो अभी ज्ञानी रहेंगे फिर क्यों उद्यम करते हैं? कहते हैं फेल का स्विच ऑन हुआ है था अभी, और उद्यम नहीं करना है ऑफ कर दिए तो ये बंद हो जाएगा। उद्यम करने का जो संस्कार पड़ा हुआ है वो भी चलाएगा। तो कहते हैं अज्ञानी को तो चला, कहते ज्ञानी को भी थोड़ी देर तक चला देता है, अज्ञानी को तो बात ही क्या, तो इसलिए वो चलाएगा, थोड़ी देर तक चलाएगा। इसको ग्रहण कर लेना, सहन कर लेना, तो फिर ज्ञानी हो जाएंगे। इसलिए शास्त्रकार लोग कहते हैं उत्कृष्ट आनंद अभिलाषा रूप पिशाची ग्रस्ततया न वर्तमानिका कृत्यकृतता। उत्कृष्ट आनंद की अभिलाषा, अभी जो हो रहा है ये खाली दुख ही हो रहा है, हमको उत्कृष्ट आनंद चाहिए। ये जो अभिलाषा है ये पिशाची, इससे ग्रस्त हो जाने से वर्तमानी का कृतकृत्यता नहीं है, मैं कृतकृत्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, ये नहीं होता। क्यों? इससे हमको अधिक और आनंद सुख ये चाहिए। अगर नहीं चाहिए, ये सुख चाहिए करते करते खूब दुख भोगेगा, तो अगर उस तो नहीं चाहिए कर देगा तो अभी ज्ञानी हो जाएगा, अभी मुक्त हो जाएगा। तब ज्ञानी हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मत करना, देख लीजिए तो फिर पता चलेगा। ये शरीर मनोबुद्धि करेंगे, इसको भगवान गीता में भी कह दिए नहीं कश्चित, इनको करने दीजिए, क्या करेंगे? कुछ भी करें, चाहे बावड़ा चलाए, चाहे वेदांत का प्रवचन करे, कुछ भी करे, ये सब बराबर है। तो करके शांत हो जाना, शरीर मनोबुद्धि को लगा करके रख देना और उससे अलग हो जाना। इसको शरीर मनोबुद्धि को स्थिर करने के लिए उद्यम करना, ये अर्थात लगे रहना उसी के पीछे, वो नहीं करना है, वो चलने दीजिए। उसको बरम लगा करके रखना अच्छा है, नहीं तो तमस हो जाएगा। भाष्य में आत्मनि प्रकृत संख्या अपूर्ण भ्रम अपोहवत कल्पित दुखात्मा अभ्युपगमाच कल्पित दुख्यात्मा। दृष्टांत एक देते हैं भाष्यकार, आत्मनि प्रकृत संख्या अपूर्ण भ्रम। तो गए थे 10 नदी पार करके काष्ठ लाने के लिए, आने का समय में 9 आ गए। क्यों? कह देंगे जो जंगल का जो नाला होता है ना, बारिश होगा तो 10 मिनट में बन्या हो जाएगा, फिर आधा घंटा के बाद छूट जाएगा, अपेक्षा नहीं कर पाएगा, उसमें घुस जाएंगे तो बह जाएगा कोई। तो कहते हैं प्रकृत संख्या अपूर्ण का भ्रम। तो प्रकृत संख्या अपूर्ण का भ्रम किसको हुआ? कहते हैं जो गिन रहा है न गिन देता है। तो आत्मनि जो प्रकृत संख्या अपूर्ण का भ्रम, उसका अपोह, उसका निराकरण करने के लिए, जैसे कोई आया कह दिया आप ही तो दशम है, तो इसी प्रकार की कल्पित दुखी आत्मा अभ्युपगमन, वो जो दशम जो गिन रहा था तो उसको भ्रम हो रहा था कि दशम खो गया है। तो ये जैसे भ्रम, भ्रम का अपोह करने के लिए आप तो वाक्य आया दशम स्तुमसी, इसी प्रकार की यहाँ कल्पित दुखी जो आत्मा है ये स्वीकार किया जाता है, अर्थात आत्मा कल्पित दुखी है, उसका निराकरण के लिए शास्त्र हो जाएगा। टीका में परस्य अदुखित्वम अन्यस्य च दुखिनो असत्वम तत्र आह। पूर्व पक्ष कहा था कि परमात्मा अदुखी है, अन्य कोई दुखी नहीं है, क्योंकि बुद्धि आदि जड़ है वो तो सब दुखी नहीं है। अगर आप कहेंगे कि परमात्मा भी दुखी नहीं होगा तो फिर दुखी कौन होगा, पूर्व पक्ष पूछा था। सिद्धांति तत्र आह उत्तर देता है भाष्य में, कल्पित दुखी आत्मा अभ्युपगमन, कल्पित दुखी आत्मा है, अर्थात जो आत्मा है वो कल्पित दुख से दुखी है, तो होने से संभव हो जाएगा। टीका में न तावत परस्माद अन्यो दुखी, परमात्मा से अन्य कोई दुखी नहीं है, इसलिए अपने को जब दुख होता है कहता कहना क्या है, ये शिव जी ही दुखी हो रहे हैं, ये परमात्मा ही दुखी हो रहे हैं, इस प्रकार की बोध हो जाएगा। ये बोध होना कठिन है, हो जाएगा जाने के वो चला गया, उसी क्षण चला जाएगा, क्योंकि हम दुखी से अलग हो गए तो कह दिए शिव जी दुखी हो रहे हैं तो हम उसे अलग हो गए। नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुते है, परमात्मा से अन्य कोई है ही नहीं है, अर्थात कोई चेतन नहीं है, और दुख चेतन का धर्म कहा जाएगा। सपुनर अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान संबंधात तजन्येर बुद्धियादि भीर ऐक्य अध्यासाम ऐक्य अध्यासमापन्न संसरति। सपुनः सपरमात्मा अविद्या सपुनर अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान संबंधात, अज्ञान का संबंध, अज्ञान कैसे है कि तो अनिर्वाच्य कब से है, अनादिकाल से, सब विशेषण हो गया, अनादि अनिर्वाच्य जो अज्ञान उसका संबंध हो गया परमात्मा के साथ, तो हो करके तद जन्येर बुद्धियादि भी, तो अभी अज्ञान और चैतन्य का संबंध हुआ, होने से आगे बुद्धि, सुसुप्ति में दोनों है, जैसे ही सुसुप्ति से बाहर निकला पहले जन्य कौन हो जाएगा, बुद्धि, तत्जन्य बुद्धियादि भी, ऐक्य अध्यास जिसको जन्म किया उसी के साथ आध्यात्म्य हो गया, तो ये अपन इसको दिखाया गया मन सतरूपा जो कथा कहा गया ना उसी को, ये सतरूपा को कौन जन्म किया, मनु ने जन्म किया, वही विराट ने जन्म किया, तो जन्म करके उसी के साथ सट गया, तो सट जाने के बाद आगे क्या हुआ, सब मनुष्य बन गए। इसी प्रकार की ये बुद्धि को कौन जन्म किया, कहते हैं चैतन्य और ये मिले हुए हैं, जन्म किया स्वयं बुद्धि को, जन्म करके उसी के साथ सट गया, तादात्म्य कर गया, तो जैसे ही बुद्धि के साथ तादात्म्य कर गया आरंभ हो गया है जगत की सृष्टि। बुद्धि को अगर देखने लगेगा साक्षी होकर के, अच्छा बुद्धि स्थिर है, फिर कोई जगत नहीं है। ये सब जो श्रुति में कहा जाता है ना कथा, ये सब तत्व को बताने के लिए, एक मनु ऐसे एक सतरूपा को जन्म कर दिया और उसके साथ संबंध कर दिया, उसके बाद जगत बन गया, ये तो सब तो कहना गूढ़ जीव का न्याय, ये बताने के लिए तत्व को ये सब कथा कहा जाता है। नाम भी इसीलिए मनु भी है, मनु मन मन से मनु हो गया सतरूपा, तो कितने रूप से उसको हो जाता है, सतरूपा कौन है, कहते हैं ये बुद्धि, ये मनु कौन है, कहते हैं वही जो स्वरूप है, ये दोनों मिल करके जगत बनाते हैं। तथा च कल्पिताकार द्वारा दुखिन परस्य आत्मनो अंगीकारा न अर्थापत्तेर उत्थानम इत्यर्थः। पूर्व पक्ष अर्थापत्ति प्रमाण दिया था, परस्य असंसारित्वे शास्त्रारंभ अनर्थकः कहा था, तो सिद्धांत कहता है तथा च कल्पित आकार द्वारा परमात्मा ही दुखी हो गया, तो परस्य आत्मनो अंगीकारात, ये कल्पित आकार दो नंबर तीन नंबर टिप्पणी देखिए, तथा च परस्माद अन्यस्य दुखिनो अभावे, ये तथा च के ऊपर है, तथा अर्थात परमात्मा से अन्य दुखी नहीं है। कल्पित आकार तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं, कल्पित आकार द्वारा कहते हैं कल्पित बुद्धि उसका स्वरूप के द्वारा, यहाँ कल्पित से बुद्धि को कहा गया, तो कल्पित बुद्धि द्वारा ये हो गया, तो कल्पित बुद्धि ये पंचदश में एक सूत्र है, कूटस्थे श्लोक है, कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित्त प्रतिबिंबक प्राणानां धारणा जीव संसारेण संयुज्यते, कूटस्थ में बुद्धि कल्पित है, कूटस्थ ब्रह्म चैतन्य बुद्धि उसमें कल्पित है, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब हो गया, अभी चिदाभास बन गया, वो चिदाभास अभी प्राणों का धारण करेगा करके वो जीव बन गया, संसार से योग हो गया। तो यहाँ बुद्धि कल्पित हुआ, यदवा कल्पितेषु बुद्ध्यादिषु आकार स्व प्रतिबिंब चिदाभासाख्य तद्वारा, पहले हो गया कल्पित बुद्धि उसी के द्वारा, अभी कहते हैं कि कल्पित तो बुद्धि, वो बुद्धि में जो आकार है और उस आकार बुद्धियादिशु आकार, बुद्धियादिशु आकार कौन है, कहते हैं स्व प्रतिबिंब चिदाभास। तो पहले था कल्पित बुद्धि और बुद्धि स्वयं ही आकार है, अभी कहते हैं कि कल्पित बुद्धि में जो चिदाभास हुआ तो चिदाभास हो गया आकार, उस चिदाभास के द्वारा, पहले बुद्धि के द्वारा अभी चिदाभास के द्वारा, और चिदाभास कहाँ हो गया कल्पित बुद्धि में, स्व प्रतिबिंब चैतन्य का प्रतिबिंब, ये कल्पितेषु बुद्धियादिषु आकार, आकार अर्थात स्व प्रतिबिंब चिदाभासाख्य। तो किसका प्रतिबिंब चिदाभास हो जाएगा, चित का, इसलिए सो पद से चित को लेंगे। ये कल्पिताकार का दूसरे प्रकार की व्याख्यान हो गया। यद्वा कल्पितो यह स्वीय आकार चिदाभास, चिदाभास स्व का ही आकार है, अर्थात बिंब ही अभी कल्पित यह स्वीय आकार चिदाभास, चिदाभास आख्य। तो कल्पित यह चिदाभास, जो चिदाभास पहले दे दिया कल्पिता या बुद्धि उसमें चिदाभास, अभी कहते हैं कि कल्पित जो चिदाभास, तीन अलग अलग हो गया अभी, प्रथम हो गया कल्पिता या बुद्धि उसी के द्वारा, दूसरा हो गया कल्पिता या बुद्धि उसमें जो चिदाभास है उस चिदाभास के द्वारा, तृतीय हो गया कल्पित यह चिदाभास, तीन अलग अलग हुआ, कल्पित बुद्धि उसके द्वारा, कल्पित बुद्धि उसमें चिदाभास के द्वारा, कल्पित जो चिदाभास उसके द्वारा, तीन पक्ष कहा गया है, ये तीनों ही व्याख्यान संभव है। तीन प्रकार का समास भी इसमें लिखा गया है, क्या चीज, तीन प्रकार का समास भी हो जाएगा जो कल्पित आकार का, कल्पित और आकार के बीच में, कल्पित आकार, हाँ कल्पित आप किसको कहेंगे, कल्पितेषु आकार ये बीच वाला दिया, कल्पित असो आकार प्रथम हो गया और कल्पितेषु यह आकार और दूसरा हो गया कल्पित यह आकार, ये तीन अलग अलग हो गया। कल्पित यह आकार प्रथम जो बुद्धि का आकार वहाँ षष्ठी है, कल्पितस्या बुद्धे है आकार, दूसरा हो गया कल्पिते कल्पिते बुद्धौ यह आकार, प्रथम हो गया कल्पितस्य आकार, दूसरा हो गया कल्पिते यह आकार, कल्पित बुद्धि उसमें आकार हो गया चिदाभास, सप्तमी हो जाएगा, और तृतीय हो गया कल्पित है यह चिदाभास, ये कर्मधारय षष्ठी सप्तमी कर्मधारय, इस प्रकार किया जाए, इन तीनों का अर्थ एक ही है ना, अर्थ भी एक ही नहीं हुआ। देखिए टीका में क्या पंक्ति देखिए, तथा च कल्पित आकार द्वारा परमात्मा दुखी हो गया, ये जो कल्पित आकार कह करके आप ये तीनों चीज ले सकते हैं, बुद्धि के चलते परमात्मा दुखी हो गया, चिदाभास के चलते परमात्मा दुखी हो गया, कल्पित बुद्धि में चिदाभास के चलते दुखी, तो बुद्धि के द्वारा बुद्धि कल्पित है उसके द्वारा परमात्मा दुखी, कल्पित बुद्धि में चिदाभास वो चिदाभास के द्वारा दुखी, कल्पित चिदाभास है उसके चलते दुखी, कल्पित हम किसको कह रहे हैं, अंतिम में तो परमात्मा दुखी हो रहा है तो किंतु कौन कल्पित होकर के दुखी करवा रहा है, इसमें अलग अलग अर्थ कर दिया। तो अंगीकाराद अर्थापत्तेर उत्थानम, ये क्या दिखा रहे हैं वास्तविक, ये कुछ दिन पहले हम लोग विचार कर रहे थे ना, हम कर्तृत्व कहाँ मानते हैं, हम इंद्रिय में कर्तृत्व मानते हैं, हम बुद्धि में कर्तृत्व मानते हैं, हम चिदाभास में कर्तृत्व मानते हैं, अर्थात हम अपने आप को कहाँ मानते हैं, इस व्याख्यान ये दे रहे हैं। अब इस प्रकार की कल्पितों को अलग अलग स्थिति में रख सकते हैं, जो बिल्कुल बुद्धि में कर्तृत्व मानता है वो आरंभिक स्तर पर है, इंद्रिय में कर्तृत्व तो और नीचे है, उसका बिल्कुल बुद्धि काम करना आरंभ नहीं हुआ, पशु जैसा हो गया। बुद्धि में कर्तृत्व थोड़ा उठा, चिदाभास में कर्तृत्व और थोड़ा उठा, वो बुद्धि को भी देख रहा है कभी कभी, ये और ऊपर उठा। फिर चिदाभास में भी कर्तृत्व नहीं है क्योंकि यह कल्पित है, तो फिर कर्तृत्व कहाँ रहेगा, चैतन्य में नहीं रह पाएगा, कर्तृत्व ही मिथ्या है, ये ज्ञान हुआ। इस प्रकार की स्थिति ठीक है। परस्य प्रवेशे प्राप्तां दोष परंपरां पराकृत्य तत् प्रवेश स्वरूपं निरूपयति। परस्य प्रवेशे सति, परमात्मा का प्रवेश होने पर प्राप्तां दोष परंपरा, जो दोष का परंपरा से प्राप्त हो गया था, पूर्व पक्षी सब कहा था सुखी दुखी संसारी कर्ता भोक्ता, इसका पराकृत्य निराकरण करके तत् प्रवेश स्वरूपं निरूपयति। अभी प्रवेश कैसा होता है, तो प्रवेश तो परमात्मा किया, परमात्मा करेगा तो ये सब दोष आया, उसका निराकरण हो गया। अभी प्रवेश कैसा होता है उसको दिखाते हैं भाष्य में। जल सूर्य आदि प्रतिबिंबवद आत्म प्रवेश प्रतिबिंबवद व्याकृते कार्ये उपलम्भत्वम्। तो जल सूर्य आदि प्रतिबिंबवद, जले सूर्यादि प्रतिबिंब जैसा होता है, इसी प्रकार की आत्म प्रवेश प्रतिबिंबवद, प्रतिबिंब जैसे बद अर्थात प्रतिबिंब ही वो व्याकृत कार्य उपलब्धत्व, व्याकृत जो कार्य है बुद्धि उसमें उपलम्भ हो जाना, चिदाभास रूपेण उपलम्भ हो जाना, यही हो गया कि प्रवेश उपलब्धत्व। ठीक है। यथा जले सूर्यादि प्रति इति चाहिए, प्रतिबिंब लक्षण पुराने में ठीक है सर, प्रतिबिंब है अच्छा वहां भी गड़ गलत है अच्छा। यथा जले सूर्यादे है प्रतिबिंब लक्षण प्रवेशो दृश्यते, जल में सूर्यादि का प्रतिबिंब लक्षण प्रवेश, प्रतिबिंब लक्षण प्रवेश अभिवेकी बालक कहता है सूर्य, तो यही प्रवेश है दृश्यते। तथा आत्मनोपि सृष्टे कार्य काल्पनिक प्रवेश, सृष्ट जो कार्य है बुद्धि उसमें काल्पनिक प्रवेश, काल्पनिक प्रवेश चार नंबर टिप्पणी, शास्त्राधिवत प्रवेश कल्पितत्वात् न तम आश्रित्य काचिद आशंका इति भाव। जैसे शास्त्र सब कल्पित है, परमात्मा को छोड़कर के बाकी कोई वास्तव नहीं है, जैसे शास्त्र भी कल्पित है प्रवेश भी कल्पित है, और कल्पित प्रवेश को ये कल्पित शास्त्र निराकरण करके सब शांत हो जाएंगे, इसके लिए न्याय दिया जाता है, हम लोग जो सुन क्या कथक ऋण हो देते हैं, सुंदर उपसुंदर न्याय देते हैं ना, वहाँ दोनों नहीं लड़ते हैं, वो शास्त्र और इसमें दोनों विवाद नहीं, ये कथक ऋण दृष्टान्त होगा, उसको शांत करके स्वयं भी शास्त्र बैठ जाता है। काल्पनिक प्रवेश इत्यर्थ, प्रवेश भी काल्पनिक है। ठीक है। अनवच्छिन्न अद्वय चिद्धातोर वस्तुअंतरेण सन्निकर्ष असंभवात न प्रतिबिंबाख्य प्रवेश संभवती इति आशंक्य। पूर्व पक्ष कहता है कि आपने दृष्टांत दे दिए, जल में सूर्य का प्रतिबिंब है, ये जो जल और सूर्य है, जल भी परिच्छिन्न है सूर्य भी परिच्छिन्न है, तो अन्य स्थान पर होने वाला सूर्य अन्य स्थान पर होने वाला जल दोनों परिच्छिन्न है, ये प्रतिबिंब हो सकता है, किंतु अनवच्छिन्न अद्वय चिद्धातुर, ये अनवच्छिन्न है अद्वय है चिद्धातु असंग है, इसका वस्तु अंतरण सन्निकर्ष ही नहीं हो पाएगा, सन्निकर्ष असंभवात न प्रतिबिंबाख्य प्रवेश, यह हो नहीं पाएगा, प्रतिबिंब नहीं हो पाएगा इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है वस्तुअंतर कल्पन या कल्पित सन्निकर्षादि आदाय प्रतिबिंब पक्षम साधयति। वस्तुअंतर कल्पनया, अन्य वस्तु का कल्पना कर लेंगे, अन्य वस्तु का कल्पना हो जाएगा तो उस वस्तु के साथ जो सन्निकर्ष संबंध होगा वो वास्तव हो जाएगा, वो भी कल्पित हो जाएगा, इसलिए कल्पित सन्निकर्षादि इसको लेकर के प्रतिबिंब हो जाएगा। तो कल्पित वस्तुअंतरम कल्पित सन्निकर्ष, उसे जो प्रतिबिंब होगा वो भी कल्पित हो जाएगा। तो कल्पित प्रतिबिंब इस पक्ष को इसी क्या करते हैं आत्मा इति भाष्य में। आत्म प्रवेशस्य द्वितीय पंक्ति में है, आत्म प्रवेशस्य प्रतिबिंबवत व्याकृत कार्य में उपलब्ध। टीका में तदेव प्रपंचयति, व्याकृत कार्य है बुद्धि, उसमें प्रवेश करता है, इसको अभी स्पष्ट करते हैं भाष्य में। प्राग उत्पत्तेर अनुपलब्ध आत्मा, पश्चात कार्य च सृष्टे व्याकृते बुद्धेर अंतर उपलभ्यमान सूर्यादि प्रतिबिंबवत जलादो कार्यम सृष्ट्वा, टहलंत होगा, कार्यम सृष्ट्वा प्रविष्ट इव लक्ष्यमाण निर्दिश्यते, यहाँ तक देखेंगे। प्राग उत्पत्तेर अनुपलब्ध आत्मा, जब सुसुप्त अवस्था में पता चलता है मैं सोया हूँ, पश्चात कार्य, जब स्वप्न अथवा जागृत हो जाएगा तब लगेगा कि अब तो मैं स्वप्न देख रहा हूँ अथवा जागृत हूँ, इसी को कहते हैं। तो जैसे ये पिंडांड में है, जैसे व्यष्टि में है, यही समष्टि है। तो ये व्यष्टि समष्टि ये भी सब कल्पना करके केवल बताते हैं। प्राग उत्पत्तेर अनुपलब्ध आत्मा, पश्चात उत्पत्ति हो गया, कार्य च सृष्टे, कार्य अर्थात सृष्ट, कर्मणि तीन हो गया, कर्मणि निष्ठा हो गया, वो हो गया व्याकृत, जो कार्य हो गया व्याकृत समानाधिकरण, कार्य सृष्टे व्याकृते बुद्धेर अंतर उपलभ्यमान, बुद्धि का अंदर में उपलब्ध होगा, इसलिए यो वेद निहितम गुहायाम, इस प्रकार तैतरीय उपनिषद में ये बुद्धि में ही आत्मा का अनुभव होता है। उपलभ्यमान सूर्य आदि प्रतिबिंबवत जलादो, सूर्य आदि का जैसे जल में प्रतिबिंब है, तो कार्यम सृष्ट्वा प्रविष्ट इव लक्ष्यमाणो निर्दिश्यते, परमात्मा कार्य को सृष्टि करके उसमें प्रविष्ट इव, वास्तव प्रवेश नहीं है, वो तो प्रतिबिंब है, लक्ष्यमाणो निर्दिश्यते, ऐसा निर्देश किया जाता है। स ऐसा यह प्रविष्ट, वही यहाँ प्रवेश किया है, ये तो अभी विचार चल रहा है, स परमात्मा यहाँ प्रवेश किया है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, तैतरीय उपनिषद में तद ब्रह्म सृष्टि करके तद तद ब्रह्म अनुप्राविशत, बाद में प्रवेश कर गया, तद पद से ब्रह्म। स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्राप्त्यत, ऐतरेय उपनिषद, स परमात्मा स्रष्टा एतमेव सीमानं विदार्य, एतम जो मनुष्य शरीर को बना दिया, सीमा का सीमा अर्थात ब्रह्मरंध्र विदारण करके एतया द्वारा वही ब्रह्मरंध्र से ही प्रवेश किया, तो उससे पहले ये ब्रह्मरंध्र नहीं था, वो सब इंद्रिय गोलोक खाली बने थे, परमात्मा सोचा ये सब गोलोक में हम कैसा प्रवेश करेगा, ये अच्छा स्थान नहीं है, ये सब चक्षु कर्ण ये सब गंदगी वाला चीज कहते हैं ना, इससे कैसे प्रवेश करेगा, इसलिए क्या किया, एतमेव सीमानम विदार्य, विदारण करके ब्रह्मरंध्र बनाया और वहां से प्रवेश किया, ऐसे वहां कहा जाता है। सेयम देवता ऐक्षत हंता अहम इमास तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य आज है नाम रूपे व्याकरवाणी इति, छांदोग्य सा यम देवता, छांदोग्य षष्ठ अध्याय का ये शायद तीसरा खंड में आएगा, छह तीन में, सा यम देवता ऐक्षत, यम देवता जो स्रष्टा सदैव सौम्य इदम अग्र आसित वही हंत अहम इमा तीसरो देवता, ये जो तीन देवता को सृष्टि कर दिया, तेज जल और पृथ्वी, छांदोग्य में तीन भूतों की कथन होता है, उनको जो सृष्टि कर दिया, तीसरो देवता द्वितीय बहुवचन, इनको अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इस जीव रूपेण मैं प्रवेश करूंगा, जीव अर्थात चिदाभास बन करके प्रवेश करूंगा, फिर नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूप ये सब का व्याकरण करूंगा, अनेन जीवेन आत्मना जीव रूपेण, जीव रूपेण था चिदाभास रूपेण, चिदाभास रूपेण प्रवेश करके नाम रूप के आत्मा जीव रूप से, इसलिए आत्मना का अर्थ है रूप से, तो जीवेन आत्मना जैसे कहते कि मनुष्येन आत्मना अर्थात मनुष्य आत्मना गया, इस प्रकार कहीं कहीं व्यवहार होता ना, तो मृदात्मना घट, मृद रूपेण घट, यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ रूपेण, जीव रूपेण अनुप्रविश्य इति एवं आदि भी, ये सब में प्रवेश का कथन किया गया। टीका में पूर्व प्रष्ठा में पूरा हो गया, अच्छा ठीक है, यहाँ तक ये प्रवेश का सिद्धांति कह दिया, अभी इसके ऊपर अभी विचार आरंभ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णस्य